Robi, tegyük ezt most, tegyük be még egyszer, kérlek, tapsoljuk vissza. Vissza! Vissza! Vissza! Vissza! Vissza! Vissza! Obejrzałem z bratem zapowiedź i jesteśmy dokumentnie zdegustowani. Fajny wczoraj widziałem. Świetna historia, powaga. Siak, bo zabijacz musi zdobyć bilet. Cieniesi nic paszport umożliwiaci ucieczkę. Ez jó volt. Köszönjük szépen. Köszönöm a Sorsnak, hogy megélhettem ezt egy rádió stúdiójában. Már mondjuk egyébként hangszorok mögött se lehetett kutya. Otthon is meghallgattam volna. Na, ilyen kis jó órán, drága cimborám. Halló, Anetka vagyok, csókolom. Kezdj csókolom, Anetka. Halló, igen, Anetka vagyok, Anetka. Csókolom. Na, hát arról van, hogy lenne itt egy kis probléma, amit meg kéne oldani. Mi van? Vagyunk a Egerbe. Gombot nőtt a pöcsödre? De jó poénból. Azt hittem elmúlt már 11. Na, mondjad. Jó, na, szóval itt vagyunk Egerbe, Apácai gimnázium 3. osztálya, aztán ilyen... Borult! Jó estét, Borvidék! Jó estét, Eger! Jó estét, Apácai! Szevasztok, srácok! Borkostoló már megvolt minden, szóval egy lánykor lesznek a szobájába, aztán ilyen női bugyi reklámok vannak a falon, aztán így elég nehéz ezt földolgozni. Srácok, akkor egy kollektív recskázásban benne vagytok így élőben? Kollektív recskázás? Hányan vagytok, gyerekek? Hát most épp négyen vagyunk. Négyen, akarunk egy nagy ordítást a fióktól. Nagyon jó, gyerekek. Na. Álljatok körbe most akkor. Ordítsatok, ordítsatok. Ordítsunk, oké, ordítsatok, srácok. Ez az, itt a körbe álltunk, rohadtul körbe álltunk, és jó, most... Mindenki érzi. Jó, van, és akkor az most előtte levőt, induljon ugye? A recskázás, jó? Jó, oké. Kicsit, most... Mindenki kicsit hátra nyúl jobb kézzel. És akkor indul a kollektív recskázás, jó srácok? Viszont a másiknak. Adunk hozzá valami szexi hangot. Oké. Gyerünk srácok, és a hangokat akarjuk hallani. Itt az effekt, gyerünk, ez a lány zuhanyzik. Srácok, tök mesztelen ez a csaj. Így hangzik egy kicsit a mellett. Itt vannak amúgy tök mesztelen ez a csaj, és miért bumbóját így bekenegeti állóéverrával. Jó már nektek, gyerekek! Aztán Munihoz nyúl, tudod? Megy a kamera! Ad egy forró viasz a salfázmosást! Amúgy ez nem tudom milyen kollégium, 311-es szobája, amit a lakóknak is itt van a... És akkor melyik lesz a szólista, aki most egy az egybe fog recskázni? Adom a haverom, most ő is lehet. Jó, oké, jó van. Csá! Szevasztok! Szevasz! Meg volt minden? Nehéz nap volt. Ajaj. Csak itt van ez a két kép, két ilyen tenyeres talpos, ilyen falusi bége. Érted, akkora a bicepsze, mint a fejünk, úgyhogy... Pestiek vagytok amúgy? Mi? Pestiek vagytok amúgy? Jaja. Pestiek. Pest melyik kerületében vagytok ilyen bunkok? 17-13-8 Dunakeszi és... 17-13-8 Dunakeszi és... És még van egy kerület, csak nem tudom, mert olyan rohadt messze van Pestől, hogy... Kis Pest, nem Pest, Tonya központ! Szóval nem tudom, érted? Kicsit megszalakik a srác a bekötő úttól. Kérem! Jó van! Lesz ma este valami csajozás, vagy csak akkor poszterek maradnak, gyerekek? Hát nem tudom, van egy-két csaj, de... Van valakinek golyóstól? Golyóstól? Hogy ne jó, lenne? Jó, akkor csináljátok úgy, hogy 10-es, 9-es, 8-as, és akkor a csajnak ott a fenékvágatnál lenne a nulla. Igen? Jó, és akkor próbáljátok arra célba recskázni. Fiúk, én voltam egyszer Egerben, egy nagy diszkóban. Én is voltam, hol? A kazamatában. A kazamatában, gyerekek, menjetek el. Föl. A Cosmix! Hol van? A Cosmix, Robi! Kazamata, ott van a... Hol van? Kazamata, kérlek Egerbe. Gyerekek, szökjetek ki a koleszból! Olyan ott az osztályfőnök, most mondják nekem a többiekkel! Kazamatában, ott a király, helyetek! Ott áll a színpad közepén az ofő, pörgeti a zakóját, és kézben megy rá a műfüst, és jobbra tőle Gabi D, balra tőle Lola MC. Érted? És ott éneklik azt, hogy mit tudom én mit, az ott láttuk a Cosmixot. Ott láttuk a Cosmixot. Cosmix. Király. Hát, nagyon király. Kazamatában. Nagyon nagy király. Menj le oda, nézd meg. Hát lehet, hogy lenézzünk. Ott van a lábnyomunk. Azt figyelj, a gyerekek, de pénzt oda kell vinni. Tehát ha nincs, akkor nem tudtok, hogy jól van. Jó van, akkor menjetek le. Ki vagytok tömve, mint a, okay. Mint a riba, hát, mi? Persze. Etessetek be, aztán valami csak akar. Van valami Cosmixunk? Nincs. Nincs. Úgy izgat az este, az sincs. Köszönöm a tippet. Játszunk már valami junk popot. Szevasztok. Úgy várom az estét, úgy nem? Úgy várom reggelt. Az reggelt. Aj, Isten. Balaton. Jaj, a Cosmix, Istenem. Balaton. Anyár. Haló. Olyan terminek. credo che a questo punto, al di là di quello che sarà l'esito di questa gara, mancano ancora 5 minuti. Gyerekek, dissident fogtatok ti is. Scuba, ne? Ne. Della squadra, di Trapattone. Ez egy olasz válogatott labdarúgó mérkőzés. Abbiamo sottolineato più volte, per carità, niente di memorabile, ma insomma almeno questa volta c'è stata un po' di buona volontà. Molto bene dobbiamo dire per quanto riguarda la difesa, il reparto difensivo, la prova di Panucci che letteralmente ha annullato Beckham ed è importante. Ja, mert olasz angol van. Gyerekek, olasz angol van ma, vagy angol olasz. Azt, annak a közvetítése. Király. Ezt nem hiszem el. Elkaptuk Olaszország lelkét. Befogtuk az éterben. 20%-os reachünk van most Olaszországban. Ha ez kölcsönös. Édes Istenem, hogy tényleg csak a felét kapnánk vissza. Montella. Akkor nem 20%-os reachünk lenne, hanem 90%-os reachünk lenne Olaszországban. Panucci-hoz passzol. Itt a csúnya szabálytalanság. Lefújtuk, igen. Úgy látom, sárga. Az angol védő. Sárga. Igen. És most, igen, elvégeztük gyorsan a szabadrugást. Balra elő, igen, Maldini. Az Istennél van a labda, Alessandro Del Piero-nál. És beível, fejes, nem. Kapus megfogta. Kicsit felélegszünk, jön a kirúgás, akkor nézzük. Olaszok. Pontosan az olaszok. És látom, Robi, mi haverunk, bekészült valami.